ओम व्यापारस्य कार्यम फलमित अंगीकृत्य फल हे कार्य नियोग नियोगस्य अप्रवर्तकता उक्ता। यदि मानेंगे तो नियोग फिर पहले नहीं रहेगा तो प्रवर्तक कैसे होगा। इदानीं तस्य प्रवृत्ति फलते एव नास्ति, प्रभुत्व होने पर उसका फल है कार्य पुरुष व्यापार का फल, वो भी नहीं कहते प्रभुति फलते व नास्ती त्या अपसर्प्य से। क्यों यहाँ दिखाया पूम प्रभुति का फलम कार्यम, अरे विद्यार्थ उसको कारण कहा, प्रभुति हेतु कहेंगे फल नहीं है, विभिन्न प्रकार विपरीत कहा था। अभी पूम व्यापार का कार्य नियोग कहा, नियोग प्रवर्तक नहीं हुआ बताया था, यदि फल होगा प्रवर्तक नहीं होगा कारण नहीं होगा प्रवृत्ति का। अभी प्रवृत्ति का फल नियोग कैसे होगा, अपसर्प्य से सर्पादेर न च कार्यम फलम मतम अनर्थाभाव मात्रत्वान न चाभाव फलम क्वचित। अपसर्प्य अपसृप्ति का कर्म अपसर्प्य से सर्पादेर न च कार्यम फलम मतम, सर्पादेह कार्यम फलम कार्य उसका फल कुछ नहीं हुआ सर्प अनर्थाभाव मात्रत्वात्। तो सर्प क्या है, अनर्थ अभाव, अनर्थ अभाव ज्ञान हो गया रज्जु तब अपसर्प्य रज अपसर्प्य सर्पादिर न च कार्यम फलमतम अनर्थाभाव मात्रत्वात्, अनर्थ के अभाव मात्र। हाँ तो सर्प रज्जु ज्ञान हुआ तो सर्प का अपसर्पण हुआ, अपसर्प्य जो सर्प हुआ वो अभाव है कुछ है ही नहीं। यदि वास्तव सर्प होगा तो अनर्थ है, रज्जु ज्ञान हुआ सर्प नहीं कहने से तो क्या हुआ, वाक्य सुन करके सर्प का अभाव हो गया, सर्प का अपसर्पण हो गया, अपसर्प्य जो अपसर्प्य सर्प हुआ वह फल कार्य कुछ नहीं हुआ, वो तो अनर्थ अभाव मात्र हुआ। अनर्थ का जो अभाव है सर्प अभाव है, तो अभाव फलम को चित्त अभाव कोई फल नहीं है, हैं सर्प सर्प तो साप है, साप रज्जु में सर्प भ्रम था, वहाँ उपदेश गया रज्जु रे सुने पर सर्प का अभाव हो गया। सर्प का जो अभाव हुआ वो किसका फल है, यहाँ प्रवृत्ति क्या है, वाक्य से प्रवृत्ति कहाँ हुई, कहाँ सर्प कहाँ था, असर्प अपसर्प्य से अपसर्प्य से श्रीगत्यर्थ नहीं श्रीपद धातु, श्रीपद से सर्पतीति सर्प बनता है और यहाँ अपसर्प्य बना, अपसर्प्य बनाने के लिए पूर्व अधु पदार्थ नहीं पूर्व अधु पदार्थ अधुपद नहीं श्रीपद धातु, तो सर्प्य बनाने के लिए सर्प्य नियत करेंगे तो बन जाएगा अपसर्प्य, नियतकण से हो जाएगा, नियतकण से भूगंत गुण होगा सर्प्य बन जाएगा अपसर्प्य, अपसृप्यते इति अपसर्प्य जो अपसरण का कर्म विषय अपस जिसका अपसर्पण होता है हट गया नियत हो जाए कर्मणी हो जाएगा। अपसर्पण का जो कर्म है सर्प सर्पा दे दिया अपसर्प से सर्पादे रे सर्पादे न च कार्यम फलमतम, ये सर्पादे रे अपसृप्य वो कार्य फल कुछ नहीं है, वो तो अनर्थाभाव मात्र हुआ, अनर्थाभाव तो कोई फल नहीं होता है, अनर्थाभाव सर्प सर्प का अभाव, अनर्थाभाव जो सर्प अपसृप्य हुआ वो अनर्थ अभाव है अनर्थ नहीं है किसी का कोई फल नहीं है। टीका में सर्पादे सकाशाद अपसृप्ति रूप पुम व्यापारस्य, अब व्यापार यहाँ पुरुष का व्यापार क्या हुआ, सर्प से अपसर्पण हट जाना, तो अपसर्पण का कर्म हो गया सर्प, सर्प से अपसर्पण हुआ, तो सर्प अपसृप्ति रूप पुम व्यापार का कार्यम फलम अपसर्प्य सर्पादे, अपसर्प्य का पुम व्यापार का अर्थ किया सर्पादिर अपसर्प्य, तो सर्पादि का पंचमें तो करना, सर्पादि से जो अपसर्पण है अपसर्प्य, तो अपसर्प्य का तो सर्पण ही करके सर्पादे सकाशात दिया, टीका दिया तो सर्पादे अपसर्प्य अपसर्पण भाव में हुआ, क्यों पुम व्यापार वो अपसृप्ति रूप पुम व्यापार से, तो अपसर्प यहाँ हो गया भाव हो गया व्यापार से सर्पादे सकाशात, हाँ ठीक है स्पष्ट हो गया पंचमें तो पंचमें, हाँ तो अपसर्पण से सर्पादेर अपसर्पण से ये अर्थ हो गया, सर्प से जो अपसर्पण हुआ सर्प से हट जाना, सर्पादे सकाशात अपश्रुति पूर्ण व्यापार का कार्य कुछ फल नहीं है, फल कुछ कार्य नहीं हुआ, क्योंकि अनर्थाभाव मात्र था, अपसर्प सर्प से हट गया तो यहाँ भ्रांति भ्रांति की कोई आवश्यकता नहीं, सर्प से हट गया, सर्प से हट गया तो अनर्थ का अभाव हो गया, तो अनर्थ अभाव केवल हुआ, ये कोई अपसर्पण का फल सर्प से हट गया तो अपसर्पण का फल अनर्थ अभाव, सर्प के पास तो अनर्थ था हट गया तो अनर्थ का अभाव हुआ, ये जो अनर्थ का अभाव ये उत्पन्न हुआ अपसर्पण से, वो तो अभाव रूप है कुछ कार्य नहीं, अनर्थाभाव मात्र तो आता न च अभाव क्वचित फलम, अभाव कोई प्रवृत्ति का फल हो गया ये कोई फल नहीं है, कहीं के गौण प्रयोग करते हैं, हाँ ध्वंस कहीं कार्य होता है किंतु यहाँ तो ध्वंस नहीं हुआ, अनर्थ तो था ही नहीं, अनर्थ आने वाला था नहीं हुआ, अनर्थ हुआ नहीं था, अनर्थ का प्रागभाव था वो प्रागभाव नष्ट हो गया ऐसा भी नहीं है, अनर्थ का प्रागभाव था अभाव का नष्ट, अभाव का नष्ट नहीं अनर्थ का अभाव हो गया, अनर्थ का प्रागभाव था अभी अनर्थ का प्रागभाव रहेगा, अनर्थ का प्रागभाव नष्ट हो गया तो अनर्थ आ जाएगा, दुख निवृत्ति मात्र से तत्व इष्टत्वात्, ये तो केवल दुख निवृत्ति इष्ट है, कथम अभाव से फलत्व नवो नाली नवत इतिहास, अभाव कैसे फल हुआ, कथम अभाव से फलत्वम तो उसका फल हो गया अनर्थ अभाव, तो अनर्थ अभाव फल कैसे होगा, अपसर्पण का हट जाने का फल अनर्थ अभाव, अभाव फल कैसे होगा, नभो नलिन वत आकाश में नलिन कमल है विषय बिल्कुल ही नहीं, इसका कार्य इतिहास क्या न च अभाव फलम क्वचित, तो अभाव ही वास्तव तो किसका फल नहीं है, नहीं दुखाभाव स्वरूपेण फलम, जो दुखाभाव हो फल होता कहीं, दुखाभाव स्वरूप तो फल नहीं है, किंतु दुखाभाव क्या है, किंतु सुख से व्यंजकत्व ने तत्त्वम फलत्वम, सुख का व्यंजक होकर के दुखाभाव में फल तो कहा जाता है, दुखाभाव न्यायिक लोग तो मानते हैं दुखाभाव एक का दुखध्वंस, यहाँ कहते अभी कहेंगे दुखाभाव सुख का व्यंजक, दुखाभाव जो इष्ट होता है इष्ट सुख, सुख साधन इष्ट होता है, दुखाभाव जो चाहते दुख निवृत्ति दुख ध्वंस दुखाभाव, सुख का व्यंजक अभिव्यंजक, दुखाभाव और सुख एक नहीं है, कोई दुख नहीं तो कहते मैं सुखी हूँ, तो दुख अभाव और सुख एक नहीं, दुख अभाव से सुख की अभिव्यक्ति होती है, दुख के कारण सुख की अभिव्यक्ति नहीं हुई, दुख अभाव से सुख की अभिव्यक्ति, तो दुखाभाव सुख का अभिव्यंजक हुआ, नभ नलिन से तो अत्यंत असत आकाश, नभ में आकाश में जो कमल है गगनारमिद, गगनारमिद सुख का व्यंजक होगा वो तो अत्यंत असत तुच्छ है, न तद व्यंजकत्म अत्यंत असत है, इसे न गगनारमिद और अनर्थ अभाव इसे भेद है, गगनारमिद तो असत है ये सुख का व्यंजक नहीं, अनर्थ अभाव दुखाभाव सुख का व्यंजक, दुख निवृत्त तथा तम अग्रे वक्ति भविष्यति भाव, दुख निवृत्ति सुख का व्यंजिका है, ये आगे स्पष्ट होगा। विधि पद से मानांतर अयोग्य नियोगार्थ से तद विषय संसर्ग आक्षेपकत्व अपास्ते। अभी विधि पद लिंग आदि मानांतर अयोग्य जो नियोग अर्थ है, नियोग अर्थ यस्य मानांतर अयोग्य नियोग अर्थ यस्य विधि पद से तद विधि पदम लिंग आदि नियोगार्थक नियोग का नियोग अर्थ वाले विधि पद तद विषय संसर्ग आक्षेपकत्व अपाति। उसका विषय के संसर्ग नियोग का विषय याग आदि संसर्ग पदार्थ का संसर्ग आक्षेपक होगा विधि पद, ये निराकरण किया गया। वो संसर्ग पदार्थों का संसर्ग विधि के बिना नहीं होगा, शाब्दबोध नहीं होगा। तो यदि संसर्ग आकांक्षा योग्यता सन्निदेश हो जाए तो विधि पद व्यर्थ हो जाएगा। सिद्धांत ने कहा यदि विधि पद के बिना संसर्ग ज्ञान हो जाता है, और यदि संसर्ग ज्ञान हो विधि पद ही चाहिए तो पदों का आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। ये सब दे करके अब उसका निराकरण हुआ। अभी नियोग से व तद आक्षेपकत्व आशंक्य थे। अभी विधि पद पदार्थ संसर्ग का आक्षेपक इसका तो अपाकरण हो गया। अभी पूर्व पक्षी क्या क्या नियोग स्वयं पदार्थ संसर्ग का आक्षेपक, नियोग का ज्ञान होने से पदार्थ संसर्ग ज्ञान होगा, आक्षेप से हो जाएगा, क्योंकि विषय के बिना नियोग सिद्ध नहीं होगा। तो नियोग ज्ञान हुआ तो विषय का आक्षेप हो जाएगा, इसका है आशंकते नियोग। नियोगोथ प्रमारूप विधि शब्द प्रकाशित मानांतरानपेक्ष सन नाक्षेपकतया प्रमा। अथ नियोग विधि शब्द प्रकाशित नियोग प्रमाण मानांतर अनपेक्षसन प्रमाणांतर अनपेक्षस विधि शब्द प्रकाशित मानांतर अनपेक्षसन नियोग प्रमारूप आक्षेपकतया प्रमा। नियोग प्रमारूप नियोग प्रमाण रूप हो जाएगा। विधि शब्द प्रकाशित नियोग प्रमारूप प्रमा का तो प्रमाण रूप, क्योंकि मानांतर अनपेक्ष सन आक्षेपकतया प्रमा। और सन यहाँ नुट हो गया, न आक्षेपक नहीं सन आक्षेपक, तो आक्षेपकतया प्रमा पदार्थ संसर्ग आक्षेपक होकर के प्रमाण हुआ, नियोग हुआ। 48 टीका में लिंगादि प्रतिपाद्य नियोग से विधिप्रद विधि शब्द प्रकाशित लिंगादि विधिपद प्रतिपाद्य नियोग प्रमात्व भी प्रमा हुआ। नियोगथ विधि शब्द प्रकाशित नियोगथ प्रमा रूप प्रमा का प्रमाण रूप। कथन तथा लिंगादि नानुवाद, यदि नियोग हो गया प्रमाण रूप लिंगादि उसका अनुवाद क्यों नहीं होगा। तत्र मानांतर अनपेक्ष नियोग अन्य प्रमाण निरपेक्ष हुआ, विधि पद से उसका ज्ञान हुआ। विधि पद के द्वारा प्रकाशित हो गया नियोग, अन्य प्रमाण का विषय नहीं है। और नहीं होने पर अभी तो हो गया वो प्रमाण हो गया, नियोग प्रमाण किसका प्रमाण है संसर्ग का। नियोग से संसर्ग का ज्ञान होगा, जैसे ज्ञायमान लिंगमनोतिकरण जैसे कहते, इस प्रकार नियोग आक्षेपकतया प्रमा प्रमा का तो प्रमाण। नियोग से मानते नियोग प्रमाण हुआ, मानांतर अनपेक्षा युता यदि प्रमाण होगा तो मानांतर अनपेक्षा युता। तत्व कथम नियोग कैसे प्रमाण होगा, प्रमाण है तो अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। चक्षुरादि प्रमाण है, वो ज्ञान करा दिया, वो उसके लिए चक्षुरादि के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ज्ञान जनक है। नियोग यदि प्रमाण रूप हो तो लिंगादि मानांतर अनपेक्षा होगा। नियोग कैसे प्रमाण, कहते आक्षेपकतया प्रमा, नियोग संसर्ग का आक्षेपक होने के कारण प्रमाण है, प्रमा कहते प्रमाण। कर्णादि संसर्ग बिना बिना अयुक्त नियोग तथा आक्षेपकत्व ने तत्व प्रमाण। कर्णादि संसर्ग यागादि के संसर्ग के बिना, यागादि विशेष स्वर्गादि फलादि इनके संबंध के बिना नियोग नहीं हो सकता है, नियोग तो किम विषय का किम फल का दिए संसार नियोग नहीं होगा, इसलिए नियोग उनका आक्षेपक होगा। तो ये आक्षेपक होगा तो अर्थापत्ति से सिद्ध होगा, अर्थापत्ति प्रमाण से नियोग से आक्षेप हो जाएगा संसार का, तो प्रमाण हो जाएगा। तस्य तद आक्षेपकत्व शब्दाद अन्यतवा सिद्धम। अभी जो नियोग आक्षेपक हुआ संसर्ग का, नियोग में संसर्ग आक्षेपकत्व आएगा कैसे? शब्दात सिद्धम अन्यतवा सिद्धम, शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है अथवा अन्य प्रमाण से अन्यतवा सिद्धम। नियोग संसर्ग आक्षेपक है, ये किस प्रमाण से सिद्ध हुआ? नाद्य यदि शब्द कहेंगे शब्द प्रमाण से, इति आक्षेपतृत्व, आक्षेपतृत्व न शब्दोत्थम न च मानांतरा तथा अव्युत्पन्न प्रवृत्तिश्चे तिक्त दोष प्रसंगतः। शब्दोत्थम आक्षेपतृत्व न च आक्षेपतृत्व शब्दोत्थम, नियोग में आक्षेपकत्व शब्दजन्य इति न, कोई शब्द नहीं नियोग में सब पदार्थ संसर्ग का आक्षेपकत्व है करके, नियोग में पदार्थ संसर्ग का आक्षेपकत्व शब्द प्रमाण से ज्ञान हुआ ऐसा न। दूसरा प्रमाण का है मानांतर न च शब्द न च मानांतरा तथा, अन्य प्रमाण से नियोग में संसर्ग आक्षेपकत्व ऐसा नहीं, अन्य प्रमाण से होगा तो क्या होगा? तो नियोग में यदि आक्षेपकत्व अन्य प्रमाण सिद्ध, अभ्युत्पन्न प्रवृत्तिश्च जो अभ्युत्पन्न है वो भी प्रवृत्ति हो जाएगा अन्य से, यदि आक्षेपकता आ जाता है नियोग अर्थ नहीं समझने पर भी आक्षेप शब्द संसर्ग का आक्षेप होकर के वो यागादि में प्रवृत्त हो जाए, अभ्युत्पन्न के भी प्रवृत्ति हो जाए। नहिदम लिंगादिवशात प्रतीतम आक्षेपकत्व, नियोग में आक्षेप संसर्ग का आक्षेपकत्व लिंग लोट तव्य आदि से ज्ञान होता है, प्रतीत होता है, विधि पर से तो नियोग हुआ, नियोग अन्य पदार्थ का आक्षेपक ये शब्द प्रमाण से ज्ञान हुआ। लिंग लोट तो नियोग बोधन है उपक्षादी तर्थ, विधि पद नियोग बोधन करके चरितार्थ हो गया, और नियोग में पदार्थ संसर्ग आक्षेपकत्व ये शब्द प्रमाण से नहीं हुआ। न द्वितीय मानांतर यदि कहेंगे नियोग संसर्ग आक्षेपक, नियोग संसर्ग आक्षेपक तो साधक सदृश, अन्य कोई प्रमाण कहाँ दिखता है नियोग में पदार्थ संसर्ग आक्षेपक तो? नियोग अन्य पदार्थ संसर्ग आक्षेपक नियोग में आक्षेपक तो इसे किस प्रमाण से दिखेगा? नियोग तो पहले कोई प्रमाण का विषय नहीं, नियोग में पदार्थ संसर्ग का संसर्ग आक्षेपक तो रहता है, ये भी किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। यदि बिना प्रमाण संसर्ग ज्ञान हो जाता है तो जिसको शक्ति ज्ञान है ही नहीं, नियोग का कुछ मालूम नहीं, अभित्वन अभिप्रभुत हो जाए सबको नहीं समझ करके, यजेत इत्यादि वाक्या तो नहीं समझने वाला साधक सदृश। अन्यथा नियोग से अभी तदगोचर तो प्रसंग आता, यदि नियोग में पदार्थ संसर्गत्व संसर्ग आक्षेपकत्व अन्य प्रमाणगम्य मानेंगे तो नियोग में भी प्रमाणांतरगम्य तो मानना पड़ेगा, नियोगनिष्ठ संसर्ग आक्षेपकत्व प्रमाणांतर ज्ञेय, भूतल निष्ठ घट प्रमाणांतर ज्ञेय तो भूतल भी प्रमाणांतर ज्ञेय हो जाएगा। अन्यथा यदि मानेंगे आक्षेपकत्व किसी प्रमाण से ज्ञात होता है नियोग से अभी तदगोचर तो प्रमाणांतर गोचर तो प्रसंग आपत्ति न च प्रमाणांतर है, न च का न च न च मानांतर तथा आगे तथा इति नियोग से आक्षेपकत्व मानांतर नियोग में आक्षेपकत्व मानांतर नहीं, मानांतर से नहीं। यह तो मानांतर अनपेक्षा सनिति प्रमाणांतर निरपेक्ष पहले अभी आया था विधि शब्द प्रकाशित, मानांतर अनपेक्षा सन आक्षेपकत्व प्रमाण, अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करके स्वयं नियोग संसर्ग का आक्षेपक होकर के प्रमाण हो गया। अन्य प्रमाण क्यों ना संसर्ग का आक्षेपक होगा तो तत्र नियोग से मानांतर गम्य थे, नियोग यदि अन्य प्रमाण अगम्य है लिंगादि तत्र शक्ति अग्रहणात्। अभी इस नियोग में लिंगादि की शक्ति है, कैसे ज्ञान होगा? नियोग यदि किस प्रमाण गम्य नहीं हुआ तो नियोग में लिंग की शक्ति है, ये ज्ञान कैसे होगा? शक्ति ज्ञान अज्ञान नहीं होगा, शक्ति अग्रहात अज्ञात शक्ति रे विपुरुष। अभी लिंग लौटता वे की शक्ति नियोग में है, ऐसा जिसको ज्ञान नहीं, यजेत सुन करके वो प्रभुत्व हो जाएगा। जिसकी शक्ति ज्ञान है ही नहीं तो कुछ नहीं मालूम समझेगा। अभी अन्य प्रमाण का विषय नहीं, क्या नियोग स्वतः है और प्रमाण संसार का आक्षेप के वो भी प्रदर्शन प्रभुत्व हो जाए। अज्ञात शक्ति रे विपुरुष, अज्ञात शक्ति रे है ना, लिंगादि श्रवणाद प्रवर्तित इति अभ्युत्पन्न की प्रवृत्ति आपत्ति। चकार पदधर्म अतिक्रम, पदधर्म का अतिक्रम हो जाएगा। पदधर्म क्या है? ज्ञात शक्ति कम है पदम अर्थम बोध इति, और शक्ति ज्ञान के बिना लिंगादि नियोग बोधन कराए तो ये पदधर्म अतिक्रम हुआ। और वाक्य धर्म आपत्ति, वाक्य धर्म क्या है? वाक्य की शक्ति नहीं, नहीं के संसार ज्ञान होता है, ठीक है, नियोग में आ जाएगा वाक्य संसर्ग आक्षेपक संसर्ग ज्ञान ज्ञापक, तो ये वाक्य धर्म आपत्ति। उक्त दोष समाधि से या नियोग मानांतर अपेक्ष चेत, यदि मानांतर सापेक्ष नियोग मानेंगे तस् अपूर्वत्वानि इत्युक्त अभ्युत्पन्न प्रवृत्ति चैति उक्त दोष प्रसंगत। यदि मानांतर विषय मानेंगे तो अपूर्वत्वानि हो जाएगा, नियोग यदि किसी प्रमाण का विषय मानेंगे तो नियोग अपूर्व मानांतर विषय, ये पक्ष की हानि। अभ्युत्पन्न प्रवृत्ति अभिभग में क्या हानि? अच्छा, नियोग यदि किसी प्रमाण का विषय नहीं तो आपत्ति अभ्युत्पन्न की प्रवृत्ति हो जाए शक्ति ज्ञान के बिना, तो अभ्युत्पन्न की प्रवृत्ति हो तो क्या हानि? तत्र स्वाभिपेत, स्वाभिपेत नयस्यैव त्याग प्राप्नोत्यनीप्सित प्रामाण्यं चास्य यत्रेष्टं श्रुतेस्तत्रास्त्वनेन किम्। स्वाभिप्रेतनयस्यैव अनीप्सित त्याग प्राप्नोति, स्वाभिप्रेतनयस्य त्याग अनीप्सित प्राप्नोति। जो अपने सिद्धांत माना, जो आपको उसका त्याग प्राप्त है, जो कि आपको इष्ट नहीं अनिष्ट, क्योंकि यही हो गया अभ्युत्पन्न अज्ञात शक्ति के पुरुष भी समझ कर प्रभुत्व हो जाए, ये अपने अभिप्रेत का त्याग अनिवेशित। प्रामाण्यंच अस्य यत्र इष्टम श्रुते तत्र अस्तु, अत्र नियोगस्य यत्र प्रामाण्यम श्रुते तत्र अस्तु, अनेन किम्? अस्य प्रामाण्यम, अस्य नियोग से प्रामाण्यम, प्रामाण्यं चस्य नियोग को प्रमाण कहते हैं। यत्र इष्टम श्रुते तत्र अस्तु, श्रुति में प्रमाण है, प्रमाण है जिस विषय में, जो श्रुति प्रमाण है उसी विषय में प्रमाण हो जाए। अनेन किम, एक नियोग माना क्या जोड़ते हैं? नियोग मान करके नियोग फिर संसार का आक्षेप का माना। अस्य का था नियोग से प्रामाण्यम च यत्र इष्टम श्रुते, श्रुते यत्र प्रामाण्यम इष्टम तत्र अस्तु, श्रुति का है प्रमाण है, श्रुति जिसमें प्रमाण उसी विषय में श्रुति प्रमाण हो जाएगा। अनेन नियोगेन किम, नियोग से बीच में क्या जरूरत है? नियोग मानना, अनियोग से संसार का आक्षेप करना, ये क्या जरूरत है? 50 में श्रुति लिंगादेर न श्रुत, श्रुत लिंगादेर अभ्युत्पन्न सेव प्रभुति आश्रयण, लिंग का श्रवण किया, शक्ति ज्ञान है ही नहीं, ऐसे पुरुष की प्रवृत्ति मानेंगे शाब्दो व्यवहार व्युत्पन्न सेव सर्वतंत्र सिद्धांत, इसका विरुद्ध है। शब्दजन्य व्यवहार, शाब्द व्यवहार, जिसको शक्ति ज्ञान है उसका भी व्यवहार होता है, व्यवहार अंतर शब्दजन्य ज्ञान, ज्ञान फल प्रवृत्ति आदि कम, ये सर्वशास्त्र सिद्धांत विरुद्ध है। नियोग से मानत्व उपेत्य, नियोग को मान प्रमाण मान करके आक्षेपकत्व आदि निराकरण किया, अभी प्रामाण्य व प्रत्याचष्ट नियोग प्रमाण क्यों होगा? नियोग को प्रमाण मानकर नियोग संसर्ग का आक्षेपक, नियोग क्यों प्रमाण होगा? नियोग पहले श्रुति में जहाँ तात्पर्य है, प्रामाण्य यत्र श्रुते इष्टम तत्र अस्तु, श्रुति प्रामाण्य जिस विषय में वहाँ प्रामाण्य रहेगा। नियोग है ना, कि नियोग क्यों प्रमाण माना संसर्ग का आक्षेप करने के लिए? किन तस्य मानत्वम यागाद हुआ संसर्गे वा यागाद इष्टोपाय वा। अब नियोग को जो प्रमाण कहते हैं संसर्ग आक्षेप करने के लिए, नियोग को प्रमाण माना, इसके ऊपर विचार करते तस्य नियोग से मानत्वम, नियोग प्रमाण यागादि के विषय में, यागादि विषय के प्रमाणजनक है पदार्थ संसर्ग विषय प्रमाणजनक, अथवा यागादि इष्ट स्वर्ग साधन है इसमें प्रमाणजनक, नियोग आक्षेपक हुआ प्रमाण, लिंग से ज्ञान हुआ शब्द प्रकाशित नियोग उसमें प्रमाण है। संसर्ग आक्षेप करके शुरू हुआ था, अभी तीन विकल्प करते, यदि नियोग प्रमाण मानेंगे किसके लिए? याग के लिए नियोग प्रमाण है पदार्थों के संसर्ग के लिए, तो याग इष्ट साधन उसके लिए। क्वच क्वचेष्टमस्य मानत्वम न यागादु सशब्द में लौकिकोपि न संसर्गो विद्या यतः स्थितो यतः विद्याभावे ही संसर्ग श्रोतुरस्त्यभिधावपि। क्वच इष्टम अस्य मानत्व, अस्य नियोग से मानत्व क्व इष्टम, ये नियोग प्रमाण किस में? पहला विकल्प क्या था? यागादु न चाहिए, न यागादु सशब्द में यागादु न, सशब्द में यागादु न मानत्व, सशब्द एव माँ यस्मि यागादु स यागादि सशब्द मह, यागवाचक शब्द है यजेत, स्वशब्द है प्रमाण यागादि में, स्वशब्द माँ यस्य यागस्य यागादे स यागादि स्वशब्द मह, तस्मिन् स्वशब्द में यागादो न मानत्वम, जो स्व यागादि शब्द ही है यजेत में वही प्रमाण है याग में, उस याग के लिए नियोग प्रमाण नहीं है। नियोग के लिए नियोगवाचक याग के लिए यागवाचक शब्द ही प्रमाण है, यजतम यजता तो ये स्वशब्दम हो गया, स्वशब्दम स्वशब्द है माँ प्रमाण यस्मिन शब्द याग हो गया। लौकिक भी न संसर्ग विद्यायत, लौकिक संसर्ग कोई अलग है, विधि का अधीन ज्ञान होता है उसका नहीं यथस्थित। दूसरा है संसर्ग, जो संसर्ग कहा लौकिक संसर्ग तो विधि के लौकिक संसर्ग भी न, लौकिक भी न संसर्ग, विद्या है तो विधि का अधीन स्थित है, विद्या भाव ही संसर्ग श्रोतुर अस्ति कि विधि का अधीन, लौकिक जो संसर्ग विधि का अधीन न, पदार्थों का संसर्ग विधि का अधीन नहीं है। क्यों नहीं है? विद्या भाव ही संसर्ग अविधो वाक्य श्रोतुर अस्ति, जहाँ विधि वाक्य नहीं है वहाँ विधि नहीं होने पर भी पदार्थ का संसर्ग ज्ञान होता है। अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा इत्यादि सिद्ध वस्तु में पदार्थ संसर्ग ज्ञान होता है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि है, तो विधि का अध्ययन संसर्ग भी नहीं है। आद्यम निरसते न यागाद मानत्व यागादो, यागादि पदादि तत्प्रतीत थे तुम्हार सशब्द में, स्वप्न से यागादि वाचक शब्द, स्वशब्द एवं माँ यस्य तस्मिन, यागवाचक शब्द ही प्रमाण है याग में, तस्मिन यागादो नियोग प्रमाण नहीं। द्वितीय द्वितीय संसर्ग लौकिकोपि संसर्ग विध्यायत नहीं अधीन नहीं, यागादि पदार्थ संसर्गोपि न नियोगाधीन, यागादि पदार्थ का संसर्ग नियोग के अधीन नहीं, तस्य लौकिकत्वादित्यर्थ यागादि नियोगाधीन यागादि संसर्ग भी नहीं, यागादि संसर्ग तो लौकिक सामान्य यज्ञ तो लौकिक तो आदि, ये तो नियोग होता है अलौकिक। संसर्ग से लौकिकत्व साधयति, संसर्ग लौकिक कैसे हुआ, लोक सिद्ध, लोक विधि के बिना भी संसर्ग ज्ञान होता है। यह तो विद्यवापी संसर्ग श्रोतुभवती राज्य पुमान इत्यादि विधि ही न बाकी है भी, श्रोता को संसर्ग ज्ञान होता ना नहीं, तो हाँ विधि की क्या आवश्यकता है, श्रोतु संसर्ग दृश्यते, अतः नियोग भावे भी संसर्ग दृष्टे तसे लौकिकत्वम, पदार्थ संसर्ग लौकिक, विद्या नहीं होने पर ज्ञान होता है, उसमें कि नियोग मानकर अलौकिक कल्पना क्यों। न च संसर्ग विशेष से अलौकिकत्व, कह संसर्ग विशेष अलौकिक, राज्ञ पुरुषादि में संसर्ग तो लौकिक हो गया, किंतु ये स्वर्ग याग आदि संसर्ग विशेष अलौकिक है। तस्य शब्दादि सिद्धो नियोग व्यर्थ्यादि त्याव, यदि विशेष संसर्ग आप कहोगे शब्द से सिद्ध हो जाएगा, यजित स्वर्ग काम उसे शब्द प्रमाण से ही याग साधन या स्वर्ग साधन याग ये ज्ञान हो जाएगा, तो एक नियोग माना क्या जरूरत है। तृतीय माधत्ते, तृतीय क्या है, यागादिष्ट साधन फल, फल साधन शक्तिश्चेद विद्यायत्ता भविष्यति, नैवं तत्रापि शब्दस्य सामर्थ्यं केन वार्यते। फल साधन शक्ति, फल साधनत्वम, फल साधन जी की शक्ति है तो साधन तो रहेगा, इसमें धर्म फल साधन होगा, याग याग में फल साधन शक्ति फल साधनत्वम चेद विद्यायता भविष्यति, विधि का अधीन इष्ट साधनत्व याग में इष्ट साधनत्व विधि का अधीन मानेगे, इति चेत नैवम तत्रापि शब्द से सामर्थ्य केन वार्यते, यते स्वर्ग काम सुनने से याग में स्वर्ग साधनत्व शब्द प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा, विधि का अधीन क्यों होगा, विधि के बिना भी फल साधनत्व ज्ञान हो सकता है, विधि होने से फल साधनत्व ज्ञान का कोई जरूरत नहीं, विधि का अधीन भी फल साधनत्व ज्ञान हो सकता है, विधान करेंगे तो होगा तो नहीं नहीं इस बात नहीं, तो सामान्य वाक्य से फल साधनत्व ज्ञान हो जाता है, इदम इष्टम इदम अनिष्टम इतने कहन से आप्त वाक्य से फल साधनता ज्ञान होता है, अपने स्वयं इष्ट साधन अनुमिति ज्ञान से हो जाता है, और कोई कहन से आप्त वाक्य से इदम इष्टम कहन से ज्ञान होता है, तो विधि के बिना भी वहाँ ऊपर पीछे के हम विधि का अध्ययन करेंगे, आयुर्वेद का इस औषध इसके लिए कारण, इसके लिए कारण, तो इष्ट साधनता ज्ञान हो गया, ये कारण ये अनर्थ है, इसमें इष्ट होता है शास्त्र से ज्ञान हुआ, तो वो पूर्वपक्षी क्या माने वहाँ भी विधि अध्याहार करेंगे, किंतु विधि अध्याहार के बिना ज्ञान होता है, पुत्र से जाते जिसे वाक्य है विधि के बिना ज्ञान होता है, और वो कहेंगे पुत्र से जाते तो तमपस्य अध्याहार करेंगे, तो मर गया तो फिर तमपस्य भी नहीं बनेगा, सर्वत्र विधि वाक्य हो अध्याहार करके ज्ञान होता है, इसे जरूरी नहीं, विद्यवा भी संसर्ग शत्रु अस्ति अविध अविध नहीं, तथा भी शब्द से सामर्थ्य हम कहने वाले थे, तो इष्ट साधारणता में शब्द का सामर्थ्य उसको बारे में कैसे करेंगे। टीका में पर धात्वर्थ से फलम प्रति साधन शक्ति, धात्वर्थ याग फल स्वर्ग के प्रति साधन शक्ति याग में क्या साधनता, स्वर्ग साधनत्व तो इष्ट साधनता याग में सान्योगकृता यदि कहोगे यागादि ही स्वर्गम न साधेत, यदि न यदि यदि यागादि स्वर्गम न साधेत, याग यदि स्वर्ग साधन नहीं होगा तथा तत्काम से तस्में नियोग न सियात, पूर्व पीछे कहता है यदि याग स्वर्ग साधन नहीं होगा तो तत्काम स्वर्ग काम से तस्में याग नियोग न सियात, ऐसे अतो यागादि स्वर्ग साधकत्व नियोग प्रमाण, याग स्वर्ग साधक है स्वर्ग साधन, याग में स्वर्ग साधनत्व, तो इसमें प्रमाण क्या हुआ नियोग प्रमाण, सिद्धांति का तत्ता भी तस् न मानता उसके लिए वो प्रमाण नहीं, तत्र यदि फल साधन फल साधनत्व में शास्त्र ही प्रमाण हो जाएगा, जैसे नियोग तुम प्रमाण कहते हो शास्त्र ही यजित स्वर्ग काम शास्त्र ही याग सरल के साधन इसमें ज्ञान हो जाएगा, जैसे नियो कहते हो। प्रकृति अर्थ से इष्ट साधन ते प्रत्यक्ष शक्ति ग्रहात न नियोग विधि शब्द प्रकाशितो ना भी प्रमा विषय भावात इतुक्त्वा पदार्थ संगत है कस्माद इत्यतर उत्तम बोले। अभी प्रकृति अर्थ से इष्ट साधन यजेत तो है विधि, यज धातु होते हैं प्रकृति त्याग। प्रकृति अर्थ से इष्ट साधन ते प्रत्यक्ष शक्ति, प्रत्यय में शक्ति ज्ञान होगा, प्रकृति अर्थ इष्ट साधन तो से ज्ञान होगा। भावेत किम भावेत कैन भावित तो याग होता है इष्ट साधन। तो प्रत्यक्ष शक्ति ग्रह होगा प्रकृति अर्थ में इष्ट साधनता है। प्रकृति अर्थ में इष्ट साधनता में प्रत्यय की शक्ति ज्ञान होने से न नियोग विधि शब्द प्रकाशित हो, नियोग विधि शब्द से प्रकाशित माना कोई जरूरत नहीं, सीधा ही विधान क्या गया उसका अर्थ इष्ट साधन, विधि का अर्थ इष्ट साधनता। तो प्रकृति तो विधि इष्ट साधन है, कौन इष्ट साधन होगा प्रकृति अर्थ कैन भावे थे याग प्रकृति अर्थ, इतने से ही इष्ट साधनता ज्ञान हो गया। न नियोग विधि न नियोग विधि ये ना न नियोग विधि शब्द प्रकाशित, तो विधि शब्द से प्रकाशित नियोग क्यों, प्रत्यय से तो इष्ट साधनता ज्ञान हो जाएगा ना भी प्रमा। नियोग कोई विधि शब्द से प्रकाशित होगा वो भी प्रमाण होगा, प्रमाण क्या होता विषय अभाव, विषय कुछ नहीं तो प्रमाण होगा पर आक्षेप करेगा ऐसा नहीं। विषय अभाव इतुक्त्वा पदार्थ संगत है कस्मात, फिर पदार्थ संबंध कैसे होता है इतत्र उत्तम उपसंहरती है 25वां श्लोक है 725 में आया था। पदार्थ संसर्ग ज्ञान कैसे होगा नियोग के बिना, पदार्थ संगत कस्मात विधि अधीनत्व आदृतम पदार्थांतर तंत्रत्व कस्मात हेतु न कल्प्यते, पदार्थ संसर्ग पदार्थांतर के अधीन क्यों नहीं मानते, विधि के अधीन क्यों मानते हो, अन्य पदार्थ के कारण पदार्थ संसर्ग ज्ञान हो जाएगा उसे विधि अधीन मानना कोई जरूरत नहीं, पहले कहा था उपसंहार करते तस्मात तस्मादितर तुल्यत्वान न विद्यार्थ निबंधन संसर्ग स्यात् पदार्थानां सुस्थमेवं विधिं विना। तस्माद् इतरतुल्यत्वाद् विध्यर्थ निबंधन संसर्ग न स्यात्, विध्यर्थ निबंधन नियोग के कारण संसर्ग न इतर पदार्थ तुल्यत्वाद्, तो विधि से नियोग ज्ञान होगा, नियोग होता है संसर्ग का आक्षेप प्रमाण संसर्ग भी, नियोग निबंधन संसर्ग नियोग के कारण संसर्ग इतने न इतर पदार्थ तुल्यत्वाद् के साथ समान है, विध्यर्थ निबंधन संसर्ग न स्यात् पदार्थानां उसके साथ पदार्थानाम संसर्ग इतर तुल्यत्वाद न विध्यर्थ निबंधन, अन्य विध्यर्थ मूलक संसर्ग नहीं, पदार्थों का संसर्ग इतर तुल्यता अन्य पदार्थ से हो जाएगा। एवं विधि बिना सुस्थम विधि के बिना भी पदार्थाना संसर्ग ज्ञान होता है सुस्थम सुतिष्ठति सुस्थम सात ठीक है तो कहते स्वस्थ है, सुस्थ कहेंगे तो क्या होता है हिंदी में सुस्थ कहते बीमार है आलसी सुस्थ कहते सुस्थ होता है सुस्थ है तो है या सुस्थ या सुस्थ तो सुस्थ को किसको हाँ इसे ही किसको मैं पूछा था सुस्थ है पहले सुस्थ कहते सुस्थ वहाँ क्या कहते सुस्थ कहते ना सुस्थ कहाँ यहाँ कहते सुस्थ हिंदी वाले सुस्थ होते और जो स्वास्थ्य ठीक के लिए सुस्थ शब्द प्रयोग करते हैं स्वस्थ तो यहाँ कहते हैं कहीं सुस्थ नहीं कहते सुस्थ कहते हैं तो सुस्थ कौन से कह नहीं फिर क्या स्वास्थ्य खराब है नहीं तो फिर सुस्थ है नहीं सुस्थ कहेंगे तो नहीं फिर क्या स्वास्थ्य खराब है नहीं सुस्थ मतलब स्वास्थ्य ठीक है तो कहते सुस्थ है सुस्थ शब्द संस्कृत में ऐसा प्रयोग भाषा में करते सुस्थ मतलब शास्त्र ठीक है, यहाँ स्वस्थ कहने से ठीक है, शुद्ध कहेंगे तो नहीं व्यवहार होता है, ये अभ्यास हो गया स्वस्थ, किंतु पहले सुस्थ कहते थे ख्याल होगा, कहते ना सुस्थ स्वास्थ्य ठीक है, मतलब सुस्थ है, हाँ सुस्थ है, सुस्थ मतलब सुस्थ तिष्ठति सुस्थ, किंतु सुस्थ शब्द स्वस्थ के लिए प्रयोग है, यहाँ कहते स्वस्थ, स्वस्मिन तिष्ठति स्वस्थ, स्वस्थ मतलब अपने स्वरूप में स्थित है, सुस्थ मतलब सुस्थ तिष्ठति थे, किंतु सुस्थ शब्द का प्रयोग होने था, सुस्थ कहते मतलब रोग है, यहाँ आया सुस्थम एवं विधि में, विधि में ना सुस्थम, सुस्थ मतलब स्वस्थ है, आलसी प्रमाद नहीं, सुस्थम सुस्थ नहीं, सुस्थम विधि में ना सुस्थ मतलब ठीक है। 53 में शाब्दे ज्ञाने सूढ़ापि विधेर अपूर्णत्वात् आत्मा ब्रह्मेति शाब्दम ज्ञानम विधि विनैव सिद्धम इति फलितम आव, शाब्दे ज्ञाने सूढ़ा भी विधि अपूर्णत्व, शाब्द ज्ञान में विधि मानना चाहिए, ये विकल्प था क्या था 660 श्लोक में, 131 में ये 6 प्रकार विकल्प क्या था, 6 प्रकार विकल्प ये शाब्द विधीयते भावना रूपम वा शाब्दम वा विधीयते, भावना रूपम वा साक्षात्कार लक्षण वा, तीन विकल्प, तीन में शाब्दे 6 प्रकार, तद उत्पय उत्पत्ते और उत्पन्न से विषय निश्चय, वाक्य तात्पर्य आय, ज्ञान से पुरुषार्थ आय, चतुर्थ हो गया, मानांतर अयोग्यता पंचम हो गया, पदार्थ संसर्ग आय षष्ठ हुआ, ये 6 प्रकार शाब्द ज्ञान में विधि के लिए विकल्प, और भावना रूप के लिए साक्षात्कार के लिए विधि मानना चाहिए, ये 2 विकल्प बाकी है, शाब्द ज्ञान में जो विकल्प किया था विधि 6 प्रकार, शाब्द ज्ञाने सोढ़ा विधेर अपूढ़त्वाद, अपाकरण क्या अपूढ़त्वाद, सोढ़ा सोढ़ा षड्विध सस उत्तम धा दत्त इतिहास आता है भारती गए धा दस दन सु उत्तम च उत्तर पदस्य सुत्तम तो उत्तर पदस्य सस उत्तम सस के आगे धा है सस उत्तम सस के सकार वो हो जाएगा अष्टुत्तम तो उत्तर पदस्य सोड़ा हो जाएगा धा केवल धा नहीं धा दस दन धा दन दससु धा परे हो तो सस को सोढ़ा बन जाएगा उत्तर और दस हो तो सोड़ा सा बनता है सस को उत्तर दस के ड हो जाएगा और सोड़न बनता है 6 दांत जिसका है दंत दंत शब्द पर रहते द को सस उत्तम धा दस दंसु स्टुत्तम च उत्तर प्रदेश से भारती के सोढ़ा षोड़श सोड़न ऐसे बनता है तो सोढ़ा कहते षड्विध 6 प्रकार विधिर अपूढ़त्वात् अपगत हो गया वह से आत्मा ब्रह्म इति शाब्दम ज्ञानम विधि बिना प्रसिद्ध विधि के बिना सिद्ध इति फलित सुस्तम सुस्तम एवं विधि बिना संसर्ग से विधिधीन निमित्त से तस्य सिद्धेर पदानां विशिष्टधि हेतुता न पदानां विशिष्टधि हेतुता इति आशंक्य पदार्थांतर तंत्रत्वम इत्यत्र उक्तम उपसंहरति संसर्ग से विधिधीन पदार्थ का संसर्ग यदि विधिधीन नहीं होगा निर्निमित्त से तस्य सिद्धे निर्निमित्त फिर विधि सिद्ध नहीं होगा न पदानां विशिष्टधि हेतुता सब पद विशिष्ट ज्ञान का हेतु नहीं होंगे इति आशंक्य कहते यहाँ संसर्ग निर्निमित्त नहीं है विधि अधीन नहीं होने पर भी पदार्थांतर के कारण संसर्ग ज्ञान हो जाएगा आकांक्षा योग्यता सन्निधि है तो संसर्ग ज्ञान हो जाएगा निर्निमित्त नहीं हुआ निर्निमित्त से संसर्ग सिद्धे यदि संसर्ग विधि अधीन नहीं होगा कोई उसका निमित्त नहीं है तो ऐसे संसर्ग सिद्ध नहीं होगा संसर्ग सिद्ध नहीं होगा पदा संसर्ग विशिष्ट पदार्थ हेतु जनकत्व विशिष्ट ज्ञान जनकत्व पद में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा? संसार ज्ञान के बिना विशिष्ट होने के लिए संसार ज्ञान चाहिए। एक पदार्थ विशिष्ट पर पदार्थ, संसार ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान हेतु तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो शब्द में शब्दभूत जनकत्व विशिष्ट अर्थ जनकत्व नहीं आएगा। इत्याशंक पदार्थांतर तंत्रत्वम इत्युक्तम, पहले कहा संसर्ग विधि तंत्र नहीं होने पर भी निर्निमित्त नहीं, अभी तो पदार्थांतर तंत्र अन्य पदार्थ के अधीन संसर्ग ज्ञान होता है। पदार्थांतर आकांक्षा योग्यता सन्निधि वाले पदार्थांतर से संसर्ग ज्ञान हो जाएगा, पहले कहा था। उपसंहार करते तस्मात् सर्व, तस्मात् सर्व पदार्थाना आकांक्षा योग्य सन्निधे परस्पराभिसंबंधात् विशिष्टार्थावबोधिता। तस्मात् सर्वपदार्थानां आकांक्षा योग्यता सन्निधे परस्पराभिसंबंधात् विशिष्टार्थबोधिता, विशिष्टार्थबोधिता सर्व पदार्थ में आ जाएगा। आकांक्षा योग्यता सन्निधे परस्पराभिसंबंधात्, आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण परस्पर संबंध होता है पदार्थों का, होने से विशिष्टार्थबोधकत्व पदार्थ में आ जाएगा। सेवन नियोगस्य संसर्ग निमित्त अभावात्, संसर्ग का निमित्त नियोग नहीं हुआ पदार्थ अंतर आकांक्षा योग्यता सन्निधि वाले पदार्थ अंतर है। कार्यात्मना सर्व पदार्थानां, पदार्थ कार्य हो तो अकार्य हो कोई भी पदार्थ आकांक्षादि वशात मित्त संबंधात, आकांक्षा योग्यता सन्निधि तो कार्यवाच हो अकार्यवाचक हो सिद्ध हो पदार्थों का संसर्ग हो जाएगा। मित्त संसर्ग संबंधात युक्ता पदानां विशिष्टादि हेतुता विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। सुत्तम एवं विधि बिना भी आया पदार्थानां सुत्तम एवं विधि बिना, तो विधि के बिना भी ब्रह्म आत्मा इति पद ज्ञान शब्द से हो जाएगा। ये जो कहा सुत्तमेव विधि बिना यदि उत्तम अमृष्यन वेदांत से विधि द्वयम अस्तित्व संगते, यदि विधि के बिना कैसे होगा, विधि किसे ही होगा, विधि के बिना सिद्धार्थ ज्ञान होगा, वेदांत में विधि है। पूर्व विषय क्या शंका करेगा, वेदांत में विधि है। ननु नन्नुत्पत्ति विधि यद्वत कर्म बोधे व्यवस्थित आत्मज्ञान विधि तद्व आत्मबोधे वतिष्ठताम। यद्वत उत्पत्ति विधि कर्मबोधे व्यवस्थित, कर्म ज्ञान के लिए उत्पत्ति यजित आदि विधि व्यवस्थित है। तद्वत आत्मज्ञान विधि आत्मा वैर द्रष्टव्य आत्मबोध अवतिष्ठता, आत्मबोध के लिए व्यवस्थित रहेगा आत्मज्ञान विधि। उत्पत्ति विधि के समान आत्मज्ञान विधि एक हो गया, दूसरा भी कहेंगे। ठीक है, मैं तत्र आदु दृष्टान्तेन उत्पत्ति विधि तेषु साधयति, पहले उत्पत्ति विधि वेदांत में साधन करते दृष्टान्त देकर। यद्वत उत्पत्ति विधि कर्मबुद्धि व्यवस्थित, कर्मबुद्धि उत्पत्ति विधि, उत्पत्ति विधि अग्निहोत्रम ज्योति इत्यादि वाक्य विधि, ये उत्पत्ति विधि कर्म के लिए। इस प्रकार आत्मज्ञान विधि कौन से, आत्मा बारे द्रष्टव्य इत्यादि विधि। अधुना तेषु अधिकार विधि माह, ये हो गया काली उत्पत्ति विधि। दूसरा कहते अधिकार विधि, अच्छा दूसरे श्लोक आ जाएगा। हाँ, ये पहला हो गया आत्मज्ञान विधि, दूसरा श्लोक है कर्माधिकार राज हाँ एक अक्ष कम होता है। कर्माधिकाराद्वात् कर्माधिकारवच्चात्र ठीक है, कर्माधिकारवच्चात्र प्रभुत्व ऐसे बनाया ना था। अच्छा श्लोक बोल दो, कर्माधिकारवच्चात्र प्रवृत्तिरपि सेत्स्यति अप्रवृत्त प्रवृत्तिश्च तथा बुद्धार्थ बोधनम्। कर्माधिकार वश्चात्र कर्माधिकारवच्च अत्र प्रवृत्ति भी सिद्ध्यति। कर्म अधिकार कर्म में अधिकार जैसे प्रवृत्ति के लिए यहाँ भी प्रवृत्ति सिद्ध्यति अधिकार फलवाक्य। अप्रवृत्त प्रवृत्तिश्च यथा अबुधार्थ बोधनम्। अधिकार से क्या होता है फल संबंध कथन कर्ण से अप्रवृत्त से प्रवृत्ति अग्निहोत्र ज्योति कर दिया कहीं आगे कहीं कहीं फल संबंध कर्ण से अप्रवृत्त से प्रवृत्ति होती अधिकार विधि से। इसी प्रकार यहाँ अबुधार्थ बोधनम् अप्रभुत्व की प्रवृत्ति अधिकार कर्म में, यहाँ अबुधार्थ बोधन यहाँ प्रवृत्ति नहीं, कर्म में अप्रभुत्व की प्रवृत्ति अधिकार वाक्य से अधिकार विधि से। यहाँ अधिकार विधि से अबुधार्थ बोधनम अज्ञातार्थ से ज्ञान होगा तो अधिकार विधि उत्पत्ति विधि ये दोनों वेदांत ही मानेंगे दो विधि। टीका में अधुना तेषु अधिकार विधि महावेदांतेषु यथ उत्पन्न कर्मणि कर्म उत्पत्ति विधि से उत्पन्न हो गया फलश्रेयस का नियोग वाक्यात् फलपूर्वक विधि वाक्य स्वर्ग काम दस पुनर्वास अभ्याम स्वर्ग काम यजेत वही नियोग वाक्य यजेत आएगा फलश्रेयस का फल के साथ अधिकार विधि हो गया। अधिकार विधि से प्रवृत्ति होती है एवं मोक्ष काम प्रज्ञाम कुर्वित मोक्ष काम प्रज्ञाम प्रज्ञाम कुर्वित ना मोक्ष पहले आया है विज्ञान आत्मा नम चेत नहीं विज्ञान प्रज्ञा कुर्वित ब्राह्मण नानो ध्यान भवन सदार तो प्रवृत्ति मोक्ष काम प्रज्ञा कुर्वित ये तो अधिकार विधि है रे। ये अधिकार विधि से विहित ज्ञान प्रवृत्ति ज्ञान विहित हो गया फिर उसमें प्रवृत्ति प्रज्ञा करे। अधिकार उत्पत्ति विधो स्वरूपम क्रमेण दर्शयती अधिकार विधि में और प्रवृत्ति में उत्पत्ति विधि में क्या है उत्पत्ति विधि में अप्रवृत्त प्रवृत्तिश्च अधिकार विधि हो गया नहीं अधिकार कर्म से अधिकार उत्पत्ति अधिकार पहले अप्रवृत्त प्रवृत्ति अधिकार विधि है और अभूतार्थ बोधन उत्पत्ति अज्ञातार्थ ज्ञापन विधि अत्यंत अप्राप्त हो तो अज्ञातार्थ ज्ञापन उत्पत्ति विधि का कार्य हुआ अप्रवृत्ति की प्रवृत्ति है अधिकार विधि का हुआ। अभी ये दो विधि उत्पत्ति विधि अधिकार विधि ये दोनों वेदांत में पूरा पीछे गएगा। ओम।